राम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुख दास जी महाराज श्रावण कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 20 जुलाई 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम बात ऐसी मालूम देती है कि मनुष्य जन्म दिया तो भगवान ने अपनी प्राप्ति का अधिकार दिया मनुष्य मात्र मैं हिंदू और मुसलमान हो ईसाई हो कोई हो मनुष्य मात्र हो जिनमें दूसरा कोई नहीं मानते तो कम से कम हिंदुओं तो मानना चाहिए तो हम सबके सब अधिकारी हैं परमात्मा की प्राप्ति के मनुष्य को चाहे परमात्मा का प्राप्ति का अधिकारी को परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी को चाहे मनुष्य को एक ही बात है वो भाई वो बहन वो कोई हो भगवान की प्राप्ति के लिए सबको अधिकार है। अब अधिकार तो है परंतु हमारे में वो योग्यता नहीं है योग्यता है अधिकार माने योग्यता है कहते हैं उससे बल नहीं बल भी है योग्यता भी है अधिकार भी है समर्थ्य हो कम से कम भगवान ने कोई नाथ आपने हम सन्मुख हो जाए ऐसी कृपा करो भगवान ने मांगो रो करोगे तो भगवान देंगे पदार्थों के लिए रुपयों के लिए पुत्र आदि के लिए रोते हो प्रार्थना करते करते हो तो भाई सब अंत्य है पुत्र मिल जाए तो गुरु साथ चलेगा रोग मिट जाएगा तो क्या सदा निरोग हो जैसा ही रहेगा ये कोई काम की चीज नहीं है तो लोग तो भगवान परवाह नहीं करते कि जानता नहीं मैं भगवान प्राप्ति के लिए रो तो जरूर भगवान स्वीकार करते हैं इसका रोना सच्चा रोना है सच्चा सजीव सच्चा है रोना ऐसे कच्चा वाजी कच्चा कच्चा सच्चा के वास्ते सच्चा है प्रार्थना करो रो को हे नाथ हमारा प्रेम हो जाए हमारी भक्ति हो जाए आपके चरणों में भक्ति हो जाए स्मरण तो भगवान पूरी करेंगे कितने सिद्ध उपाय है सरल उपाय और मानो तो ये मान लो सब भगवान है वासुदेव सर्व गीता ने कहा है बहु नाम जन्म नाम अंते बहु नाम जन्म नाम अंते वासुदेव सरमति सब वासुदेव सरमति सर्व ज्ञानवान नाम पढ़ते थे ज्ञानवान क्या ज्ञानवान वासुदेव सर्वमिति ज्ञानवान नाम पढ़ते थे उसकी शरणागति यही है सब भगवान है तो सब भगवान है ये मान लो दांत भेज राख मेज कर जबरदस्ती है बात ऐसी ये जगत रूप है ना, ये भाव के अनुसार दिखता है, सबको एक समान नहीं दिखता, अलग दिखता है। सिंह देता है भोजन है भोजन, कणक माँ देख रही मेरा बेटा है, भाई देख रहे मेरी बहन है, अरे भाई है, बाप देख रहे मेरा बेटा है, दादा देखता है मेरा पोता है, अपने अपने देखते हैं। तो सच्चा नहीं है ना, ये भगवान का है ही बात सत्य है, भगवान है इनमें ही बात सच्ची है, भगवान में है ये सच्ची बात है, अरे ये भगवान ही है सच्ची बात है। भगवान मान लो, भगवान में मान लो, यहाँ मिल भगवान मान लो, अरे भगवान के है मान लो, ये सब सत्य, सब भगवान के, हमारे प्रभु गए हैं, प्रभु के नाते किसी को दुख नहीं देना, किसी का बुरा नहीं चाहना, किसी का बुरा नहीं करना, किसी का बुरा ही न सुनना, ये कर दो, भगवान के हैं सब, मम प्रिय सब मम प्रदाय भगवान कहते हैं, तो भगवान के हैं सब, भगवान के प्यारे लाड में हैं सब, लाड करने से कहीं बिगड़ जाए छोड़ा, कहीं कहीं बिगड़ गए, ठाव दे लाड में है, पाप करे मन समझा गया लाड घर में जो ठाकुर जी ने लाड दादा रही जो पढ़ाई करे हो नहीं है तो ठाकुर जी ने सब मम प्रिय है, आप प्रिय प्रिय सब है, पर मानो लक्ष्मण न्याय ज्यादा है भगवान के, सब भगवान के, इधर डर चेतन सावर जंगम सब भगवान के, कैसी मौत की बात है, कम से कम भगवान के हैं सब, इतना मानना तो कोई जोड़ नहीं आता, इतनी सर्वान सब भगवान के, सब भगवान के, सब भगवान के, ऐसा में भगवान है, ऐसा भी भगवान में है, ऐसा मानो तो फायदे नहीं, ऐसा भी भगवान है मान लो तो मैं तो कर नहीं जाए, वासुदेव सर्व यह तो पता ही साफ बात, सब भगवान है, सर्वम की सत्ता नहीं है तो वासुदेव ही है, वासुदेव सब भगवान है, भगवान है, भगवान है, आपको सुगम लगे वो मान लो तो पक्का पक्का ये भगवान के सभी, भगवान के मानने में ये राजा भी है, प्रजा है, राजा की है, मानने में कोई कठिनता नहीं है, बड़ी सुगम बात है, पक्के भगवान के, सब भगवान के, अच्छा वो मंदा हो, ठीक हो, बेठीक हो, अनुकूल हो, प्रतिकूल है भगवान के, सब कैसे हो, जैसे वैसे वैसे ही भगवान अपना मानते हैं, अपने है भाई भगवान के, कैसी बढ़िया बात है, ऊंचे से ऊंची बात के पास देव ही है, क्योंकि उनसे सत्ता तो है ही नहीं, दूसरी सत्ता हो तो सर्वम भगवान, सर्व भगवान ही है, इन दृष्टि में कोई दृष्टि जिसके जो सुगम पड़े, भगवान का संबंध होना चाहिए, यथा संतुष्ट अग्नि कहीं छू जाए ना तो जा देती हो, तो भगवान का बैर से, प्रेम से, स्नेह से, कुटुंब से, अपनापन से, किसी तरह से संबंध जुड़ जाए, बस कदम कर देगा भगवान, वो माँ मान लो, बाप मान लो, भाई मान लो, पुत्री मान लो, पुत्र मान लो, चेला मान लो, गुरु मान लो, भगवान को अपना मान लो, कितनी सुगम बातें हैं, सब साधु सुगम है। आप कर्णार्थ हो तो सब साधु सुगम, सबके लिए, किसी के लिए कोई, किसी के लिए कोई, सबके लिए। हम तो भगवान के दास हैं, हनुमान जी से ने, हनुमान जी ने विभीषण से कहा, मेरा प्रात ले जो नाम हमारा, सुबह का नाम ले तो दिन भर आहार नहीं मिले, ऐसा मोह पर भरी मेरे जैसे बड़ी भगवान के पास ऐसे कहते हैं कि गलत हो जाते हैं। कभी संचाती थी ना सर ऐसे दया दो कृपा में गए, ये हिंदुओं का हो भाग्य जो ऐसे भगवान मिले, कितनी बढ़िया बात है। भगवान के नजदीक हो गया अपने नजदीक है, स्वयं भगवान का स्वरूप है, परंतु नजदीक हो तो नजर भगवान के हम है, हमारे भगवान है, भगवान हमारे। और यहाँ साधन में तो भगवान ही, भगवान के चरणों का जल है, गंगा जी स्नान करें देखें, और ये सब विश्व भी पवित्र है। एक बात फूल गाते हैं, प्रति वर्ष फूल दे भगवान, फूल है पत्ता गंगा जी में पड़ते, पानी भी गंगा जी पिए, बालू भी गंगा जी, हवा हवा भी गंगा जी, स्वर्ण भी गंगा जी हो, दर्शन भी गंगा जी हो, मौको तो बहुत बढ़िया मिलेगा भाई। थोड़ा सा भगवान को मान लो, भगवान आपसे संसाधन सुटे तो भगवान को मिला दो, भगवान है, भगवान है, सब में भगवान है, सब भगवान में, सब भगवान में, कम से कम बड़ी को संसार देखे कैसी बात, अच्युत स्मृति मात्रेण शंभु श्वेका श्वेतार्ग पुष्पेण चंद्रमा वस्त्र तंतु न, और अच्युत स्मृति मात्रेण अच्युत स्मृति अच्युत स्मृति मात्रेण साधव कर संपुटे, ऐसे दिशे चल बते अच्छुता स्मृति बात है। तुम क्या दो रहे भगवान है, भगवान है, मेरे प्रभु है, मेरे प्रभु है, मेरे प्रभु है। कितने भगवान के प्रभु है, कौन भगत है ना, रोटी सब ले भगवान घी ले दौड़े पीछे, एक नाथ नामदेव, नामदेव जी, नामदेव जी महाराज छोट ले दो महाराज घी लगा लो घी लो घी लो घी लो तो घी लगा किसी तरह से मिला दो भगवान के साथ मिला दो, भोजन मारा थोड़ा नमक ना हो गए सब शादी हो जाए, दाल में साग में रोटी में तो ऐसे भगवान को मिला दे सब बातों में, सब बातें सदुणी हो जाए, अलुनो गांव है, अलुनो गांव, अलुनो अलुनो भजन है, कितनी बढ़िया बात है। एक सत्संग थे, अब गिरफ्त थी, राम जी के, राम जी रहे, राम जी रहे, कृष्ण जी रहे, ऐसे कृष्ण जी है, कृष्ण जी ये बात हुई महाराज, कृष्ण जी ये बात हुई महाराज, बात करते हुए ऐसे बात में कृष्ण जी, कृष्ण जी कृष्ण कृष्ण से ही मिला लो और केवल गए जाने घी खाते है अन्न पानी के साथ, जे कोई खावे एक लत्ता बलि आई जात अन्न पानी के साथ खावे, खोरे घी खावे तो सूर कवैयो घी को सूर कवैयो घी को भगवान को याद कर, भगवान बोले क्या लेगा आप बोल लो, भगवान के साथ में संबंध जोड़ने मात्र से हो जाती है। कपड़ा पैसा था दुकान, एक बाबा जी गए गिरती घर में, कुत्ता गए, कुत्ता तापूंगा महाराज, कुत्ता थोड़ी नारी खाएगा, भाई खोजेगा तो खाएगा ही, पोल चल जा हो तो वैसा तो बढ़िया हो गए, खो तो परीक्षा होती है। हमें सुना है हवाई जहाज जाते हैं विदेशों में, उन हवाई जहाजों पर सिपाही अपने साथ कुत्ता रखते हैं, जो मन में कपट हो तो सिपाही तो कुत्ते को पता लगे सीधा सर नहीं मिले, तो भगवान को मन में रखे वे न्यारे होते हैं संसार से, संसार से अलग जगह भगवान के हैं, अत्यंत स्मृति बात है, ऐसी मौत की बात है, भगवान के साथ संबंध जोड़ रखो। भाई जी ने यह कहा था कि भगवान के साथ संबंध जोड़ दो, मेरी माँ है भगवान, मेरे बाप है भगवान, मेरे भाई भगवान है, मेरे बंधु भगवान है, मेरे मित्र भगवान है, मेरे बच्चे भगवान है तो सपूत बेटा उसके नाम करेंगे, ऐसा बेटा कोई मिलेगा नहीं ये यथा माम प्रपंचो बाजार में हम कौन है संसार में ऐसा बताओ, ये यथा माम प्रपंचंत एक ही भगवान है, भाई और बहनों इतना सस्ता, इतना सरल, इतना सस्ता कोई, अरे हरिया सगले मिले, सब जगह मिले, शेष बात है सब भगवान के हैं, सब भगवान के, ये तो बहुत सुखी बात है, सब भगवान के हैं, यो माम पश्य सर्वत्र, भगवान में देगा सबको, भांग पीते हैं भांग, भांग पीते हुए घाट कर गए, छाड़ कर गए, यो माम पश्य सर्वत्र और सर्वंश मैं पश्य थी, यो माम पश्य सर्वत्र और सर्वंश मैं पश्य थी, तहांतर जा यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वंश मई पश्यति, यो माम पश्य सर्वत्र और सर्वंश मई पश्यति, कितनी सुकुमार है गीता में लिखा है, गीता में यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वंश मई पश्यति, तस्य आहन प्रणश्यामी, उसके लिए मेरा दृश्य नहीं होता, मेरे लिए बहुत दृश्य नहीं होता, उसके साथ मैं रहता हूं, मेरे साथ वो रहता है, कैसी बात बताई, बहुत स्वरूप बताए भगवान ने, यो माम पशु सर्व और सर्वंश मई पशु, यो माम पशु सर्वत्र और सर्वंश मई पशु। बोलो कितना सुनू बात है, तस्हन प्रणश्यामी सत मे न प्रणशति, मैं आदि चिंता हूँ मेरे से नहीं होता, ऐसे हमारे प्रभु है और अपने लिए बहुत सुगम है। चर्चा यही है रोजीना रोजी चर्चा की, हरे को नहीं मिलती, हरे को नहीं मिलते, ये बात है। भगवान की विशेष कृपा होती है तो ऐसा मौका मिलता है, पैसों से नहीं मिले, पैसों धन्यवाद नहीं मिले है, धन्यवाद यही को नहीं कोई सही। जो भगवान से दूर करे वो क्या कहूंगा, धन होता है ज्यादा। शेर ने कहा पढ़नी छे सत्संग में, सत्संग उठते एक बात करो, हे भगवान हमारे धन मत देना किसी को, हमारा धन मत देना, प्रार्थना करो। धन देना तो देखते रहता है, शेर जी का एक भगवान कृपा रखा धन मत देना, धन के मन में चूर हो जाए, पैसे आना ख्याल दे तुम्हें पैसों दे देता, ऐसा मांग गई प्रार्थना करो तुम्हें भगवान कृपा करो महाराज धन मत देना। भगवान ही ऐसे है दयालु, परम दयालु, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।